तो आभ्याम बन गया था। अब इदम धन भिस्, इदम धन भिस्, इदम धन भिस आया। इस अवस्था में सबसे पहले आप पिताजी नामः विभक्तिश्चिभक्त संज्ञा की सहायता से आपने पिताजी नामः लगा दिया। इद अ धन भिस, इद अ धन भिस। इस अवस्था में पूर्वत बोल सकते हैं आदगुण प्राप्ति, उसको बाद दिया आकाशवर्ण दीर्घ, उसको बाद देता है अतोगुणे पर्रो। पर्रूप एकादेश जब हुआ इद धन भिस, अदंत होने के नाते प्राप्त होता है अतो भिसा आई। पहले आप सूत्र पढ़े हैं अतो भिसा आई, अदंत अंग से परे भिस को आईस आदेश प्राप्त, उसे बांधने के लिए सूत्र ला रहे हैं नेद मदसो रखो हो, नेद मदसो रखो हो, न अबे है इदम अदसोह अकोह, दोनों ही षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का एक अब्बे है और दो षष्ठी का द्विवचन। अककारयोर इदम अदसोर परयो भिस आइस न स्या, ककार रहित जो इदम या ककार रहित जो अदस, ककार रहित का अर्थ तुम दो बार बता चुके ना, अकच प्रत्यय होगा तो वो ककार सहित कहा जाएगा, अकच प्रत्यय रहित का नाम ककार रहित। ऐसा जो इदम और ऐसा जो अदस है उनसे परे आया हुआ जो भिस है उस भिस को आइस न, भिस को आइस नहीं हुआ तो हलाद विभक्ति है ही है। अब सूत्र क्या लगेगा, अनाप्त का प्राप्त होता है, इसने उसको बाद दिया तो अनाप्त का प्राप्त हुआ, इसको बाद कर क्या करेंगे आप हलिलोपा, हलिलोप लगा दिया, तीज भाग का लोप हो गया, बच गया अधन भिस, हलिलोप लगे ना इत भाग को लोप कर देगा, अनाप्त का तो आएगा ही ना, सर्वत्र आएगा वो तो। सभी व्यक्तियों के प्रत्यय हुए ताकि आश्रय सुख के प तक सभी व्यक्ति क्या आदेश हो रहा था, इत को अन्न आदेश करने प्राप्त था, उसको बाद के आपने इसको लोप करने के लिए हलिलोप से विधान किया ना, हलादि भक्ति के प्रति हुए। यद्यपि यहाँ वर्तमान में तो अनाप्य का सूत्र दो ही जगह लगता है, तामे और एक ओस, बाकी सब जगह हलादि हो जाएगा। गे में भी स्मय हो जाता है हलादि, गसीगियों में स्मात और स्मिन हो गया हला, गसी और गी में स्मात और स्मिन हो जाता है हलादि हो गया, आम में सुट्टों के शाम हो जाता है हलादि हो गया, और इधर में अकारांत रहेगा षष्ठी में भी सी आदेश हो जाएगा, सब हलादी हो जाए एक वचन में, दो ही जगह बचता है आजादी आपको, एक टाका और ओस, अन्य उनका लाभ है इदम में लाभ, देखिए कैसे। अब आदन भिस हो गया ना हरिलोप के कारण से, अब व्यपदेश भाव लगाओ आद्यंत वदे तस्मिन, आद्यंत वदे तस्मिन से क्या होगा, व्यपदेश भाव से सकार को अदंत अंग माना जाएगा, अदंत अंग अनंत हो जाएगा, फिर इसमें स्नातरसदादि प्रत्यंगम लग जाएगा, अंग संज्ञा हो गया, अदंत अंग से पर भिस को भिस के और रहने से क्या होगा, बहुवचने झल्ये। इस सूत्र से एकार हो गया, ये भिस बन गया, सकार को मृत्यु सर्ग करके रूप बन गया, तृतीया का बहुवचने संज्ञा कर दो, ये भी ये तृतीया बहुवचनांत पद बन जाता, ये भी ही। अब चतुर्थी का एक वचन में ये है, ये का बच गया ए, इदम धन ए पूरा तिभक्तिश्च तदादि नामः है कि नहीं, इद अ आर्गुण प्राप्ति अकसम प्राप्ति अतुगुण करके इद धन ए, इद धन ए बन गया। अब ये अतो भी सा इसकी जगह पर बोलते रहते हो हटा के, क्या बोलेंगे यहां सर्वनाम संज्ञा करना पड़ेगा, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा करके इदम का क्या करोगे आप? सर्वनाम स्मई। ए को क्या हो जाएगा? स्मई हो गया। जब स्मई हो गया तो हलादी है, हो गया ना हलादी, अभी स हो गया ना, हला हलादी बन गया। हलादी बनने से अनाप्य का प्राप्त को बाद करके हली लोप लग गया, अधन स्मई, अधन स्मई। इतना ही कर आगे नहीं है, इतने स्वरूप बन गया अस्मई। मिला दीजिएगा अस्मई चतुर्थी क्वेश्चन का रूप, ठीक है? आभ्याम पूर्वत बनेगा, विदेशत भाव गया सो पीछे से दीर्घ कर दिया आभ्याम, अधन भ्याम यहां तक तो वही आएगा, फिर यहां के सुपीच सूत्र से क्या होगा? दीर्घ आभ्याम। और भ्यस, भ्यस में सारी प्रक्रिया ये रहेगी, अधन भ्यस तक चले जाइए प्रक्रिया, अधन भ्यस आद्यंत एकस्मिन् अधन तत्वात हो गया, ऐसा प्रतिपादियम प्रत्यंगम हो गया, बहुवचन झल्लेत भी लग जाएगा, ये व्यः सकार उपसर्ग होगा चतुर्थी के बहुवचन में, जैसे ये भी बनाया आपने वैसे ये भ्य लग गया। सारे सूत्र वही है, केवल भिस के जगह पर भ्यस बैठ गया, सूत्र सब वही, बल्कि वहां पर अतो भी साइज बोला आपने, नेद में स्वर निषेध करने लाया, वो दो सूत्र यहां जरूरत नहीं पड़े। तो तृतीया में अनेना आभ्याम ए भी, चतुर्थी में अस्मई आभ्याम ए व्यह, ये रूप बन गए, है ना? अब पंचमी गो स्मार्थ लगेगा, सर्वाजिनी सर्वनामानी लगाना, फिर गो स्मार्थ ये लगेगा गसी में आने से इतभा का लोप हो गया अस्मा, रूप बन गया अस्मात। झलाम जशोंते पसंदा कर दीजिए सुप्तिंगांतम अदम से, और झलाम जशोंते लगा दीजिएगा एक पक्ष में दकार हो जाएगा, वो दकार को ब्रामो अवसानम वावसाने, एक बार तकार का पक्ष हो जाएगा, पहला चर्त पक्ष है, चर्त भाव है, जस्त पक्ष वाला दकार रहेगा, अस्मात अस्मात अस्मात अस्मात ये रूप बन जाएंगे, अस्मात अस्मात। आभ्याम वही रहेगा द्विवचन में भ्याम के बरते हुए, भ्यस में भी वही रहेगा ये व्यह आभ्याम ए व्यह। षष्ठी में आया अधन गस, अधन गस बनेगा ना, इदम धन गस रहेगा, वो गस को परे रखते हुए इदादि नाम अतगुणे पर रूप इदा धन अस, उसी में तांग गसी गसा मिनाच्याहा लगेगा, ता गसी गसा मिनाच्याहा स्या प्रत्येक आदेश हुआ दस को इधर धन श्या, और मिला दीजिए और कोई सूत्र लगना है अश्य, अनाप्य काली लोप हो गया, इस भाग लोप अवचा श्य से मिला दो अश्य, ये कोई भी सूत्र नहीं लगेंगे, अनाप्य काली लोप सूत्र से प्रसंज्ञा कर दो, सृष्टि एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है अश्य। इदम धन ओस, इदम धन ओस, इदम धन ओस पूर्व विभक्ति सहायता से तदाग नाम अलग गया, इद अधन ओस, इद अधन ओस हो गया, आगमन प्राप्त इध और आ के बीच में उसको बाद आकर्षण करके उसको बाद करके तो उन्हें प्रयोग कर दिया, इधन ओस बन गया। इस स्थिति में आजादी प्रत्यय होने से अनाप्य का सूत्र से इत भाग को अन्न आदेश हो जाएगा, अनाधन ओस, अनाधन ओस, अनाधन ओस। अब राम सेतु में जो सूत्र लगाए थे इधन ओस हो गया, अनाप्य का लग गया अनाधन ओस। अब लगाएंगे हम ओसी च, ओसी च अदंतांगस्य एकारस्य ओसी पर है तो होगा अने धन ओस, अने धन ओस। यहां पर आपने संज्ञा को करना है इसमात्र प्रत्येंगा, नहीं तो सूत्र लगेगा नहीं। अंग संज्ञा करोगे तभी ओसी चलता। अब यथा संख्य समय समान इस सूत्र की सहायता से ये चो आयवाया वा अनयोस बन गया है ना। एकार को क्या हो जाएगा आई आदेश, अन आई ओस मिला दीजिए अनयोस, बाकी सकार गुरु तीसर की वही प्रक्रिया रहेगी अनयोह, ये रूप बन जाएगा अनयोह। और षष्ठी का बहुवचन इदम धन आम, इदम धन आम पूर्व त्यजाज राम इद अधन आम अतगुणे परूप इद धन आम, इद धन आम सर्वाधिनी सर्वनामानि संज्ञा करेंगे और उसकी सहायता से आमी सर्वनामना सुर प्राप्तिया क्या था हस्वध्यापो नुर, उसको बाल करके आमी सर्वनामना सुट हो गया तो इदा धन साम बन गया, इदा धन साम सुट्टागम हो गया ना। आम को जब सुट्टोगे तो क्या हो जाएगा वो साम, इदा धन साम। अपूर्वत अनाप्य का प्राप्त हुआ उसको बात देता है अली लोप अरित भाग का लोप कर दिया अधन साम भाव आद्यंत लगाना उसको अदंत बना लो प्रत्यंगम अंग संज्ञा हो गया। सहायता से कौन सूत्र लगेगा बहुवचन झले, बहुवचन है ना रूप बन गया ए साम आदेश प्रत्यय शब्द कर देगा ए शाम, ए शाम सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन में सुनक से पद संज्ञा करोगे तो बहुवचनांत पद हो जाएगा एषा, एषा इदम धन घी सप्तमी का एक वचन में घी आया घी का बच गया ई। पूर्व तदाज राम तो गुणे पर रूप इद अ ई था, इद धन ई हो गया है उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे सर्वाधन सर्वनामानी उसकी संज्ञा करके सूत्र लगेगा दसिंग स्मिनो स्मिन्नादेश हो गया है ना, स्मिन्नादेश हो जाता तो इधर जन स्मिन्न है फिर हलादि हो गया है तो अनाप्य का प्राप्त हो बाल घनी लोपन है इस भाग का लोप कर दिया तो अधन स्मिन मिला दीजिएगा रूप बन जाएगा अस्मिन, अस्मिन सप्तमी का एक वचन सप्तमी का द्विवचन पूर्वत अनयो अनाप्य का लग जाएगा और अनादेश करके अनयो ये चो यवाया वह सकार सर्ग अनयो। सप्तमी का बहुवचन सुप्रत्यय इदम धन सुबचा पकार घलंत्यम सिद्ध संज्ञा आदर्श लोप के साथ तस्य लोप ने लोप कर दिया सु रह गया इदम धन सु विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से तदादि नाम अ कर दिया इद अधन सु आद गुणे प्राप्त इद और अ का बीच में उसको बाद या कसम दीर्घ उसको बाद कर गया तो गुणे प्रूप कर दिया इद धन सु। अब प्राप्त हुआ अनाप्य का उसको बाद कर गया लोप लोप कर दिया इस भाग को अधनसु अधन सु आद्यंतवदे तस्मिन् की सहायता से लगाएंगे आप प्रत्येक मंग संज्ञा की सहायता लेना बहुवचने जल्येत ए धनसु एषु येषु भगवान आ गए अब आदेश प्रत्यय सानेंतर की सहायता से आदेश प्रत्यय लग गया एषु बन गया। इस तरह से इदम शब्द के समस्त रूप बन जाते हैं। आद्यंत से बहुवचन झल्ये आपको एक कर दिया ना, जैसे ए भी ही ए भी हमें बनाया वैसे ही बहुवचन झल्ये क्या करेगा आपको ये आदेश कर देगा। अदंत अंग बनाया आपने आद्यंत वे कस्म लगा कर समुदाय बना दिया उसको, समुदाय दृष्टि उसका अदंत अंग हो गया। अदंत अंग होने से एकार आदेश हो गया ए धन सु। फिर आदेश प्रत्यस्थान की सहायता से जब लगाए दंत शिकार का मूर्धन शिकार हो गया एशु। अब रूप चलाइए, रूप तो बन गया पूरे दम का है ना, अयम इमौ इमे इमं इमौ इमान अनेना आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु। अब इसी इदम आदि शब्दों को लेकर विशेष बात कहना चाहते हैं। इदम और एतत् दो शब्द को यदि हम दोबारा प्रयोग करना चाहेंगे एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति को लेकर के क्रियांतर के लिए, तब उसका नाम होता है अनुवादेश। जैसे कहा जाए किसी बाप ने अपने बेटा को ले गया पंडित के पास, कहा कि भाई मेरा बेटा व्याकरण पढ़ लिया है या वेद पढ़ लिया है, अब इसका व्याकरण पढ़ा दो, तो क्या कहेंगे? अनेना व्याकरणम अधीतम एनम एनम, इमम नहीं बोलेंगे, इमम के जगह पर एनम व्याकरणम अध्यापय। इसको क्या कहा जाता है? अनुवादेश नाम से कहते हैं। आ रहा है लक्षण वगैरह देखिए अगला सूत्र द्वितीय तौस्वेन द्वितीय तौस्सु सप्तमी का बहुवचन येनः प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन और प्रथमा का एक वचन, द्वितीय सप्तमी का बहुवचन द्वितीय तौस्सु सप्तमी का बहुवचन और ये न प्रथमा का एक वचन। इदम एतदोर अनुवादेशे कह दिया, इदम और एतद ये दो प्रातिपदिक कौन से पर है? द्वितीय विभक्ति हो, द्वितीय में क्या है हम आउट और षष्ठ विभक्ति के पर रहते हुए अथवा ता अथवा ओस द्वितीय ता ओस द्वितीय तौसु बोला इसमें द्वितीय ता और से क्या गया वृद्धि हो गया द्वितीय ता ओस ता और से क्या हो गया वृद्धि तौस हो गया और सप्तमी के बहुवचन में तौसु सूत्र बन गया ना द्वितीय तौसु। इन विभक्तियों के पर रहते हुए इस इदम और एतद को क्या आदेश हो जाएगा? ये न अदंत आदेश हो जाएगा, ये आदेश होगा। एंड कब? जब ये दोनों शब्दों को आप किस अर्थ में प्रयोग किए हैं? अनुवादेश के लिए प्रयोग हो तो, इसके लिए प्रयोग किए हैं अनुवादेश के लिए प्रयोग किए हैं तो अरे अनुवादेश क्या है भला जिसमें प्रयोग होने पर ऐसा हो जाता है इदम और एतद को? अनुवाद इसकी व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, देखिए लक्षण दे रहे हैं पुस्तक में। किंचित कार्यम विधातु उपात्तस्य कार्यांतरम विधातु पुनरुपादानम अनुवादेश। किंचित कार्यम विधातुम कोई एक कार्य को विधान करने के लिए पहले आपने किसी व्यक्ति को ग्रहण कर लिया, ठीक, कार्यांतर विधा तुम फिर दूसरा कार्य को विधान करने के लिए पुनरुपादन उसी व्यक्ति को दूसरे कार्य से संबंधित करने के लिए दोबारा जब विधान करने हम शब्द प्रयोग करना चाहेंगे तो उसका नाम अनुवादेश। यथा अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय। देखिए इसने व्याकरण पढ़ लिया है अनेन। देखो अनेन क्या इदम शब्द है, एक क्रिया में जोड़ दिया अनेन व्याकरणम अधीतम। जब एक क्रिया के लिए आपने विधान लिया कर दिया है अनेन अनेन मम पुत्रेण इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं, अनेन देवदत्तेन व्याकरणम अधीतम। अब उसी को इन्हें शब्द क्या प्रयोग करना चाहिए वास्तव में, इमम उसी को इमम छंदो अध्यापय, उसको छंद शास्त्र को पढ़ाइएगा। किसी आचार्य के पास ले जाके बोल रहे हैं इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसी को क्या करना है छंद को पढ़ाना है। अब इस इमम के जगह जो दोबारा प्रयोग करें ना, एक क्रिया से जोड़ा था अब दूसरी क्रिया से जो जोड़ रहा उसी व्यक्ति को, उस स्थिति का नाम इस शब्द के लिए हम क्या करेंगे अनुवादेश कहते हैं। ऐसे करने के लिए इमम ना प्रयोग करेंगे अब, इदम के जगह क्या आदेश होगा वहां एना आदेश होकर ग्रुप बनाना पड़ेगा, एनम प्रयोग करना पड़ेगा, एनम छंदो अध्याप। एक और दृष्टांत दे रहे अनयो पवित्रम कुलम एनयो प्रभूतम स्वम, इन दोनों का कुल पवित्र है, कुलगत पवित्रता का संबंध कर लिया दो के साथ, और उन्हीं दोनों के कह रहे हैं इन दोनों के पास धन भी बहुत है। केवल कुल ही पवित्र ऐसी बात नहीं, इन दोनों के पास धन भी बहुत है। अब उन्हीं को दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इसलिए एनयो उसका दृष्टांत दिया, ये द्वितीय के अम का दृष्टांत है। आगे एक वचन के लिए इमम के जगह पर क्या प्रयोग किया एनम, इसलिए वहां क्या हो रहा है एनयो अनयो था एनयो अनेन था इमम हो गया। हाँ इन पांच प्रत्यंग पर रहते हुए ही यदि अनुवादेश आता है तो प्रसिद्धि आती है, तब इदम और एतद को क्या होगा एन आदेश। रूप तो वैसे ही बनेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए इदम धन अम था, इदम धन अम, इदम धन अम, इसमें क्या करेंगे यह अनुवाद शब्द हो रहा है, ये तदाजनों कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सूत्र करेगा इदम को ये ना आदेश कर दो, सीधा हो जाएगा ये ना धन अम। अब बोल सकते हैं आप आग बड़ा प्राप्त था नहीं, उसको बाद दिया का समय दीर्घ, उसको बाद देगा प्रत्यय पुरुष वर्ण, उसको बाद देगा आमी पूर्व, रूप बन गया एनम, ये प्रक्रिया हो जाएगा। प्रक्रिया तो जैसे इमम बनाते हो वैसे ही ये भी रहेगा, अनियो जैसे बना वैसे ये नहीं हो, ये ना धन ओस है, इतना कि शुरू वाले सूत्रों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेजाज नामक वगैरह लगाने की जरूरत बना के दिखाया भी है। देखे पांचो एनम एनौ एनान एनेन एनयोह एनयोह इति मकारांता, इस प्रकार मकारांतों के रूप पूरा हो जाता है। द्वितीय का दृष्टांत एनम एनौ एनान, तृतीय टा का दृष्टांत एनेन, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन ओस का दृष्टांत है एनयोह एनयोह इति मकारांत, क्योंकि एन अदंत होने से कोई काम करना नहीं पड़ता, राम त्रिपुंज जाना सारी प्रक्रिया वही चल रही, और सर्वनाम संज्ञा का कोई भी फल विशेष है ही नहीं है कहीं भी, द्वितीय में भी नहीं है ता में भी नहीं है ओस में भी कोई कार्य नहीं, जितने भी सर्वनाम संज्ञा कार्य आ रहा है प्रथमा की बहुवचन चतुर्थी पंचमी सप्तमी षष्ठी का बहुवचन नहीं है, चतुर्थी पंचमी सप्तमी का एक वचन हो में षष्ठी का बहुवचन, और इनमें कहीं कार्यक्रम तो है नहीं सर्वनाम संज्ञा, इसलिए रामवत कहने में कोई आपत्ति नहीं है, रामवत रूप बना। अब यहां है ना मांत को ले लिया, यहां तो नहीं लिया था, मांत भी नहीं ले रहे हैं, ऋणांत भी नहीं ले रहे हैं, सीधे नांत में जा रहे हैं। राजन शब्द है, राजन धन सु, राजन धन सु है स्थिति। सभी सूत्र बहुत पहले के लगना है यहां पर, सु के सकार बच गया, राजन धन सा, राजन धन सा हल गया, पियो दिव्यासम हल स्व का लोह, राजन बच गया। लुट प्रत्येक का सर्वनाम संज्ञा भी कर सकते हैं, कौन सूत्र से, सुडाना पुंसक सर्वनाम संजक प्रत्यय पर में रहते हुए उकाल सूत्र की सहायता से नांत बुधा उपधा संज्ञा भी चयन के लिए अब क्या है वो अलोम त्याग पूर्वोपधा, अलोम त्याग पूर्वोपधा सूत्र लगेगा। तीन संज्ञा सूत्र की सहायता की जरूरत है, सर्वनाम संज्ञा के परे रहते हुए उपधा को दीर्घ करना है, तो दीर्घ संज्ञा की जरूरत, वो कालो चतुर पड़ता है। और कौन सा दीर्घ करोगे, प्रस्थान प्रस्थान, इन सब की सहायता से कौन सूत्र लग रहा है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ एक सूत्र आपने पढ़ा है, वो सूत्र इसको दीर्घ कर देगा, राजान बन गया। अब सुप्तिंगान पदम पद संज्ञा कर दिया आपने और सूत्र लगाए नलोपह प्रातिपदिकांतस्य, राजा नकार का लोप हो जाता है, रूप बन गया राजा, राजा। और संबोधन में हे राजन धन सा, हे राजन धन सा, हे राजन धन सा, अब सारी प्रक्रिया यहां नहीं लगेगी, दीर्घाधिकारी होना नहीं है, हल गया पे दीर्घा सुप्तमल से सा का लोप तो हो जाएगा, हे राजन बच गया है। उस स्थिति में केवल सुप्तिगंधम पदम सहायता से नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र आ रहा है, इसको न को लोप करने, ठीक है ना, न को लोप करने सूत्र आया, इसको बांधने वाला सूत्र कौन आया, अगला सूत्र देखिए, न निसंबुद्ध्यो हो, न निसंबुद्ध्यो हो, ये सूत्र लग गया, न है अव्यय, निसंबुद्ध्यो हो सप्तमी का द्विवचन दो पदों वाला सूत्र है, नस्य लोपो न गौ संबुद्धौ उच्चार,